Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Za chwilę wrócimy do expose ministra Czaputowicza. Ocenią je eksperci. Powiemy też o expose kanclerz Angeli Merkel. I o walce o budynek z pamiątkami po marszałku Piłsudskim na krakowskich Oleandrach. Bezpieczeństwo, dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, pragmatyczne stosunki z Rosją i budowanie naszej pozycji w Unii Europejskiej to cele, jakie stawia przed polską dyplomacją Jacek Czaputowicz. Minister spraw zagranicznych wygłosił w Sejmie expose. Wystąpienie chwalił na antenie Polskiego Radia Jarosław Guzyn, ekspert do spraw zagranicznych. Te elementy zazębiają się ewidentnie, to jest pewna koncepcja, to nie jest wszystkoizm w sensie wyliczanki pewnych dosyć oczywistych elementów. Konstrukcja była ciekawa, ja zwrócę uwagę na to, że zaczynamy od podstaw, czyli od bezpieczeństwa, to rzeczywiście było podkreślone na samym początku. Według Łukasza Polinceusza z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, Jacek Czaputowicz wypadł lepiej niż rok temu jego poprzednik. Ekspert ma jednak kilka uwag do wystąpienia. Gdy spojrzymy na kwestię bezpieczeństwa, musimy patrzeć na ten temat przez pryzmat chociażby współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z nowelizacją ustawy o IPN. Również kontekst współpracy regionalnej budzi pewne zastrzeżenia. Chociażby nasza współpraca z Ukrainą dzisiaj też ma pewne rysy. Wystąpienie ministra Czaputowicza bardzo chwalił prezydent Andrzej Duda. Opozycja nie zostawiła na nim suchej nitki. Głosowanie nad expose zaplanowano na jutro. Nie powtórzy się ogromny napływ migrantów do Niemiec, taki jak w latach 2015 i 2016, zapewniła w swoim expose w Bundestagu kanclerz Angela Merkel. Merkel przyznała, że debata na temat imigracji dzieli i polaryzuje Niemcy po dziś dzień. Podkreśliła zarazem, że Niemcy, które przyjęły wtedy ponad milion migrantów, mogą być z tego dumne. Szefowa niemieckiego rządu przyznała, że porozumienie Unii Europejskiej z Turcją z 2016 roku, mające na celu ograniczenie liczby imigrantów i powściągnięcia działalności przemytników ludzi, ma wielu przeciwników, ale jak zapewniała, ona będzie go zawsze bronić. W Stanach Zjednoczonych nie milkną głosy krytyki pod adresem Donalda Trumpa, których powodem jest telefon z gratulacjami do Władimira Putina. Amerykańskie media informują, że prezydent USA zignorował rady swoich doradców i nie skrytykował działań Rosji na arenie międzynarodowej. Zaledwie kilka godzin po telefonie Donalda Trumpa do Władimira Putina anonimowy przedstawiciel Białego Domu ujawnił dziennikarzom przebieg rozmowy. Według tych relacji prezydent USA zignorował wypisane przez jego współpracowników dużymi literami zdanie proszę nie gratulować i rozpoczął rozmowę od pogratulowania Putinowi zwycięstwa w wyborach. Wbrew zaleceniom doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego Donald Trump nie podniósł także kwestii rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory oraz ataku chemicznego w Wielkiej Brytanii. Sam prezydent USA powiedział później dziennikarzom, że odbył z Putinem dobrą rozmowę i że wkrótce się spotkają. Najostrzejsza krytyka pod adresem prezydenta USA padła z ust republikanów. Senator John McCain napisał na Twitterze, że nie należało gratulować dyktatorowi wygranej w fikcyjnych wyborach. Senator Chuck Grassley oświadczył z kolei, że sam nigdy by nie zadzwonił do Władimira Putina, którego określił mianem mordercy. Biały Dom nie zaprzecza doniesieniom mediów. Rzeczniczka prezydenta Sarah Huckabee Sanders podkreśla jednak, że prezydenci USA i Rosji skupili się na obszarach wspólnego zainteresowania, takich jak Ukraina czy Korea Północna. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Krakowski sąd nie zgodził się na zasiedzenie komendanta Związku Legionistów Polskich w domu imienia Józefa Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach. Krystian Paksmuński zajmuje go od lat. I od lat odzyskanie budynku, w którym znajdują się Muzeum Czynu Niepodległościowego i bezcenne pamiątki po marszałku walczy miasto. Paweł Pawlica. Sąd uznał, że mimo iż związek zajmuje budynek od 1990 roku, nie ma prawa do zasiedzenia, ponieważ w 2009 roku Urząd Miasta złożył wniosek o ugodę, który przerwał ustawowy termin 20 lub 30 lat na zasiedzenie. Do tego zasiedzenia nie doszło. Wniosek musiał zostać oddalony. Mówiła sędzia Monika Czajka. Decyzja jest nieprawomocna. Wiele wskazuje na to, że Krystian Waksmuński złoży odwołanie, a to oznacza, że zawieszona w sądzie sprawa o wydanie budynku miastu nadal pozostanie zamrożona. Komendant związku nie wpuszcza do muzeum urzędników. Kontrolę, w jakim stanie znajduje się budynek oraz bezcenne pamiątki po Józefie Piłsudskim i innych bohaterach narodowych planuje jeszcze w tym miesiącu przeprowadzić Ministerstwo Kultury. Przypomnijmy, krakowski magistrat stara się o odzyskanie domu imienia Józefa Piłsudskiego od 2011 roku. Wtedy Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że związek Krystian Waksmuńskiego nie jest prawnym kontynuatorem organizacji założonej przed wojną przez legionistów Józefa Piłsudskiego.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 18, 22 i 7 trójek. Dzisiaj w tematach dnia nie usłyszałem nic, że będziemy rozmawiać o Marzannie. Nic. Bardzo proszę poruszyć ten temat, bo Marzanna jest poważną sprawą. Bez niej zima nie przejdzie, jak się jej nie utopi. A myśmy zawsze chodzili z klasą na wagary, z nauczycielami topić Marzannę. A właśnie, wszystko działo się dokładnie 21 marca. Myśmy też chodzili, a pan Paweł pisze tak. Dzisiaj topimy bałwana, a nie Marzannę. W załączniku odpowiednie zdjęcia. Piękny bałwan. ZD3, polskieradio.pl. A to już, proszę państwa, nasza płyta tygodnia. Katarzyna Groniec. Ach, to nagranie nosi tytuł Cud. Mamy dla państwa dwa egzemplarze tej płyty. Wystarczy wysłać SMS 71335. W treści SMS-a proszę wpisać koniecznie imię, nazwisko i adres korespondencyjny. No to słuchamy. Płyta tygodnia. Katarzyna Groniec. Dwa egzemplarze. Jeden dla pani Elżbiety z Suchej Beskidzkiej, drugi dla pani Lidii z Goleszowa. Reportaż w Trójce. W Warszawie już się pojawiły na siekierkach bociany. Pierwsze w tym roku. Sylwetka tego ptaka jest jednym z symboli Polski. Ma to swoje uzasadnienie, bo 1/4 całej światowej populacji bocianów gniazduje właśnie u nas. Ptak ten ma w naszej kulturze szczególne miejsce. Powstają o nim wiersze, pojawia się na obrazach. Niektórzy wierzą, że bocianie gniazdo na zabudowaniach gospodarstwa zapewnia domownikom szczęście. W oczekiwaniu na prawdziwą wiosnę powracamy do Żywkowa, najpopularniejszej polskiej bocianiej wioski. Zapraszam do wysłuchania reportażu Eweliny Karpacz. Boładze. No to wchodzimy. Dość strome podejście. Z tej wieży rozciąga się widok na 30 gniazd. Można do nich prawie zajrzeć. Na pewno widać więcej niż z poziomu gruntu. Bocian jaki jeden. Zobacz jak przyleci. O tak, właśnie ten wal teraz widzieć miałem. Mateusz, zobacz jak patrz Mateusz. Zagląda się praktycznie bocianą do gniazd, bo jest się na tym samym poziomie co one. W planach mamy dobudowanie jeszcze jednego piętra, żeby można było popatrzeć na bociany z góry z kolei. Jest! Jakie fajoskie! Fajne! Dwa widzę! Fajne, to one są fajne! Dwa tam jakby coś tam robiły ze sobą, po boku. Czyli w tej chwili widzimy ile bocianów? Tu raz, dwa, tam trzy. To już jest 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 bocianów. Reszta jest jeszcze w terenie, szuka pożywienia dla tych piskląt, bo właściwie teraz w gniazdach w większości zostały pisklęta tylko i czekają na rodziców, którzy przyniosą im jedzenie. Rodzice w tej chwili muszą nocować na drzewach i na kalenicach, bo już nie ma dla nich miejsca na gnieździe. W tej chwili mamy pisklęta, które mają już ponad 2 miesiące oraz takie, które skończyły miesiąc. Leci z patykiem. Bociany dobudowują zawsze trochę. Przez cały sezon dobudowują odrobinę te swoje gniazda. Nawet pod koniec sezonu przynoszą jeszcze jakieś patyczki w dziobach. Ja jeszcze chcę. Poprzedniego gospodarza, czy on to sprzedał, wyprowadził się? Sprzedał gospodarstwo, przeprowadził się na drugą stronę ulicy, tam sobie remontuje ten domek, zawsze będzie można ich tam odwiedzić. Sprzedał to Północnopodlaskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków. No, sam przeszedł na rentę. Do szkoły chodziłem, to mnie nazywali motylarzem od dziecinnych lat. No bo po prostu lubiłem i przyrodę, i właśnie, że rolnictwo. Przyrodę trzeba pokochać od dziecinnych lat. Wielkie szczęście mamy, że nas bociany tak polubili, tak pokochali. Ale ich trzeba też polubić. Ja bocianom pomagałem, bo bardzo nie lubię przemocy. A oni się bili o gniazdo. No to ja im gniazdo tu, gniazdo tam. Tutaj na tym jesionie, co przyniesie patyczek, to spadnie jemu, to spadnie. No to ja tak patrzę, prosiłem młodszych, żeby jakoś to te gniazdo tam im pomóc założyć. No nie było komu. To ja, no ile drabina, 6 metrów. Postawiłem drabinę pod tego jesiona, no daleko jeszcze do tego rozwidlenia. Przywiązałem parę patyków, a najlepsze to były świerkowe, bo takie roztrzepierzone. Wyciągnąłem, no akurat się tak ułożyło, jak trzeba było. No i zaraz bociany zaczęły nosić patyki i już im nie spadały. Zainteresowało się Północno-Podlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. To przywieźli aż z Białegostoku te podstawy. Pozakładali na drzewa gdzieś tam, gdzie naprawdę było zagrożone. I dzięki PTOP już było lżej. Żona mnie wielokrotnie powiedziała, ty cholera, lepiej kochasz te bociany jak mnie. Tak nie było, było. Jeżeli się kocha bociany, to żona też. No my już 33 lata jak po ślubie. No. Generalnie zbierają się do odlotu w połowie sierpnia. Już powinny wtedy pisklęta umieć latać. Nauka latania zajmuje im jakieś 2 tygodnie. Nauka już właściwego latania, bo ćwiczą skrzydła praktycznie od 2. tygodnia życia. Już próbują się podnieść, machać skrzydłami, ćwiczyć mięśnie. Później wyfruwać z gniazd. I krążyć nad wioską, ćwicząc skrzydła, wracają do gniazda i czekają na rodziców, którzy ich nakarmią. W połowie sierpnia opuszczą gniazda i będą już sejmikować na łąkach, tu gdzieś w okolicy. Zbiorą się w większe stada i grupami będą opuszczać nasz kraj i kierować się do Afryki. Taka podróż zajmuje im jakieś 2 miesiące. Nasze bociany lecą nawet do RPA. To jest 10 tysięcy kilometrów do pokonania. Nasze bociany należą do populacji wschodnioeuropejskiej, która leci nad Bałkanami, potem przelatuje nad Cieśniną Bosfor, nad Turcją, wybrzeżem Izraela, dolatuje do Egiptu i potem wzdłuż Nilu leci na południe. Jest jeszcze zachodnioeuropejska populacja. Jej przedstawiciele gniazdują na przykład w Niemczech. I one lecą z kolei przez Hiszpanię, przez Gibraltar, i potem wybrzeżem północnym Afryki dolatują dalej. Zrobiono taki eksperyment, że zamieniono jajka z populacji wschodniej i zachodnioeuropejskiej i udało się odchować te pisklęta, które następnie odleciały na zimę, ale biorąc tą trasę, którą latają ich biologiczni rodzice, a nie ci, którzy je odchowali. Czyli z tego wynika, że bociany mają już tą trasę zapisaną w genach. Mają wdrukowaną w mózg, nie muszą się jej uczyć, tylko wiedzą, gdzie mają lecieć. Były takie badania, że ptaki wędrowne potrafią wyczuwać linię sił pola elektromagnetycznego Ziemi i potrafią się orientować. Nawet gęsi podobno potrafią się orientować według gwiazd. Prawdopodobnie bociany w ten sposób wyczuwają tą drogę, też mają to jakoś zapisane w mózgu, którędy mają lecieć, jak te linie sił pola przebiegają, żeby polecieć, bo wątpię, żeby miały pamięć, przekazywaną pamięć fotograficzną. Później już, kiedy wracają i przelatują przez parę lat, mogą mieć już pamięć taką fotograficzną, po prostu jakby mapę. Widzą wszystko z góry. Kiedyś uważano, że bociany się łączą w pary na całe życie. Nawet były symbolem wierności małżeńskiej. Ale w wyniku obserwacji wnikliwszych doszli do wniosku naukowcy, że bociany jednak na jeden sezon lęgowy dobierają się w pary. I to też bez żadnych specjalnych ceregieli. Nie tak jak żurawie, że muszą tańczyć, jakieś godowe tańce uprawiać. Natomiast bociany zazwyczaj dobierają się do gniazda. Pierwszy przelatuje samiec, wybiera sobie gniazdo. Trochę je tam naprawia i po jakimś tygodniu przylatuje samica, jeśli się to gniazdo i ten samiec podoba, to zostaje z nim. Zauważyłam w tym roku, że rzeczywiście jeśli była samotna samica na gnieździe, to samiec odlatywał od swojej samicy, która już była z nim w gnieździe i tam wpadał na chwilkę, następnie wracał do swojej samicy. Tak się też zdarza. Mówi się, że bociany są jak ludzie, bo podobno pochodzą od ludzi. I okazuje się, że rzeczywiście, tak jak się czasy zmieniły i wierność małżeńska różna jest, tak samo i spojrzenie na bociany się zmieniło. Bocian od człowieka pochodzi. A wie pani dlaczego? Dał Bóg worek dla chłopa. Nieś i zrzuć go ze skały do wody. No chłop wziął ten worek, nieś, nieś, ale przyszło mu się koło domu ten worek nieś. Żona, co ty tam niesiesz? No co niosę? Bóg dał mi worek i kazał ze skały do wody rzucić, ale nie zaglądać do tego worka. Ty durny, złoto, srebro niesiesz, a ty chcesz utopić to wszystko, te skarby. Dawaj to rozwiążemy, podzielimy się. Otwieraj worek, a tam wylazą gady, płazy różne. No i to wszystko wylazi. Dawaj to łapać do tego worka, pchać, a jeszcze więcej wylazi. Ty, babo, ty zbieraj, ja lecę do Boga. Biegnie do Boga. Boże, odłożył worek. Dobrze, dobrze. To i zbieraj. I będzie zbierał. Przemienią go w bociana i do dzisiaj zbiera. Dorosły tylko przylatują, karmią i szukają sobie, o, tam jeden z rodziców. Szukają sobie miejsca gdzie indziej, żeby przenocować, bo jest już nie ma dla nich miejsca w gnieździe. Jak przylecą, to młode od razu robią hałas i chcą, żeby je nakarmić i właściwie ten dorosły bocian nie ma chwili spokoju, więc musi od nich uciec. Ponieważ dopóki dorosły jest w gnieździe, to te młode będą się domagać pożywienia. No. I nie będzie miał chwili, żeby sobie pióra przeczyścić, tylko cały czas będzie atakowany przez te młode, które będą błagać o jedzenie. Użytkujemy te pola ekologicznie, no ja chociaż przeszedłem na to rentę strukturalną, ale zawsze coś im tam pomogę, tej przyrodzie, tym bocianom. I jeszcze jest przystań, ostoja bocianów, bo tu muszą gdzieś odpocząć, gdzieś się posilić. Nieraz mówiłem i mówić będę, jest chleb, jest ojczyzna, nie ma chleba, nie ma ojczyzny. Tak samo i bociany, tu jest ich ojczyzna, oni tu się wykluwają, oni tu przebywają. To im trzeba teraz i zabezpieczyć stołówkę. Nie chcesz. Masz tutaj tą rybę, zjesz jak będziesz chciał. Ale jedną już połknął. Dało mi się mu wcisnąć do gardła i nie zwrócił jej. Uwaga, uwaga, poniosę bociana. Bociany tym się odwdzięczają, że ja na budynku mieszkalnym już wszystkie kominy pozatykałem. Niech dzieci nie noszą. Lepiej, żeby wnuki nosiły. Nie pamiętam żadnego roku, żeby 14 marca bocian przyleciał. Ale 12 marca przekroczyli bociany polsko-czeską granicę. I on musiał przez 2 dni przeforsować całą Polskę, żeby nam dać wiadomość, że wnuk tuż, tuż. Przyleciał około 12 w dzień, a zaraz w nocy wnuk się urodził. Nie można lekceważyć przyrody, bo z przyrodą trzeba żyć za pan brat. Za pan brat. Był to reportaż Eweliny Karpacz o Boładze pod tytułem W oczekiwaniu na bociany. A to już Paulina Przybysz, piosenka dnia pod tytułem Drewno, a za moment spotkanie z panem Kubą. Zbliż się dziś jak egzotyczne drewno, stajesz jakbyś wiedział, że na pewno. Dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złap mnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Moje zdanie, jak traktuję zacieranie granic, co powinno się wydarzyć, zanim twój kraj będzie moim krajem. Nie wiem już, czy mówimy o tym samym, czy na serio pytasz mnie o imigrantów, narodowców i wandalizm. Opowiem ci miliony bajek, przygody jak Tony Halik, ale widzę, że ci serce wali. Twoje oczy krzyczą do mnie, zamilcz na myśl o tym, co się może tu wydarzyć. Silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Jak egzotyczne drewno. Tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno. Dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu. Sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złap mnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź tu. To piosenka dnia, 22,7 trójek. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi tego pana, który powiedział, że temat marzenny nie był poruszony dzisiaj. Owszem, był w porannej audycji, pan Filip Jaślak nawet doradzał, żeby wszystkie panie marzenne oprócz standardowego ubioru na wszelki wypadek jeszcze kapok narzucały na siebie. No bo rzeczywiście, nigdy nie wiadomo. Zapraszamy do trójki. Profesjonalizm, nienaganna polszczyzna oraz umiejętne wydobywanie meritum z wypowiedzi polityków, ekspertów i słuchaczy. Na to zwróciła uwagę Rada Programowa Polskiego Radia, która co roku nagradza dziennikarzy i twórców radiowych. W tym roku nagrodę otrzymał Kuba Strzyczkowski za cykl audycji publicystycznych Za, a nawet Przeciw. Pan Kuba z duszą na ramieniu jechał na rozdanie nagród. W głowie pustka, w brzuchu kręci. Ja nie przepadam za takimi sytuacjami. Nagród mam niewiele, natomiast jestem laureatem wielu nagan, które bardzo sobie cenię, ponieważ one obrazują mój szlak bojowy. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Jemu w zasadzie, kiedy on jest już na antenie, pomagać nie trzeba. Ewa Lipowicz, wydawca audycji Za, a nawet Przeciw. On przy różnych swoich drobnych, powiedzmy, wadach jest mistrzem mikrofonu i zawsze się śmiejemy, że nawet jakby cały system padł, wszystko się po prostu zepsuło, to słuchacze i tak się nie zorientują. Podejrzewam, że ostatni dżentelmen w XXI wieku, Magdalena Karczewska, dziennikarka Trójki. Antenowo i też poza antenowo, to jest człowiek, który wyznaczył standard rozmawiania antenowego z dziećmi. Jak samopoczucie dzisiaj, panie Adamie? Dobrze. A o której pan się zerwał na nogi? Przed 7:00. I nic nie strzyka na przykład w kolanie? Nie. No to znaczy, że pan jest jeszcze przed 50. Kuba Strzyczkowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Z okazji 50. urodzin radiowej Trójki przez 24 lata postanowił pan żeglować samotnie przez Atlantyk. Nie 24 dni. 24 dni. 24 dni. 24 no tak. lata. Ale upalony jest pan tak, jakby pan żeglował 24 lata. Listów od państwa coraz mniej, znaczy, że grille chyba już rozpalone. A tu człowiek sobie przed mikrofonem żyły wypruwa. Jest szybka, aktualna. O audycji opowiada Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia. Nie jest głupia, nie zawsze musi być mądra, bo mądrzy są nasi słuchacze, którzy sami są w stanie poszukać własnych odpowiedzi. Zostawia pod pewnym znakiem zapytania pańską rzetelność dziennikarską i uczciwość. A raczej nie odnosiłbym się do uczciwości, by szybciej do dziury w mózgu. Czy to prawda, że Kuba Strzyczkowski pali w studiu papierosy? Kuba Strzyczkowski? W życiu. To się nie zdarza. Może o kotku można? Można. W los kot na ploc i spod. Audycja była, zdaje się, o tym, czy lubię swoją pracę. Zadzwonił kolejny słuchacz, chciał wystąpić. I tak się zdarzyło, że kiedy przyłączyliśmy tego pana na antenę, to ani ja, ani Darek, ani pani realizator nie usłyszeliśmy, jaki zawód reprezentuje. Natomiast jak już zaczął z Kubą rozmawiać, to dla nas wszystkich, oprócz Kuby, stało się jasne, że oto rozmawiamy z inseminatorem. Kuba nie wiedział, z kim rozmawia, więc zadawał mu takie jakże ważne pytania. Jak się to robi? I co się u pana w pracy dzieje? A my wtedy wszyscy... No w zasadzie leżeliśmy na podłodze i kwiczeliśmy. I jak już skończył z tym panem rozmawiać, to ja mu wybełkotałam, umierając ze śmiechu przez interkom. Kubuś, to był inseminator. No i wtedy już zrozumiał, co się wydarzyło i też o mało się nie udusił. Do pana prośbę, ale w tej sytuacji... Nie, bo chciałem, żeby pan jeszcze zaapelował do słuchaczy. Teraz niech sobie pan sam apeluje, ja nie dam reszty rady. Dobranoc. Do Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za audycje emitowane w 2017 roku zgłoszono 7 kandydatur, w tym aż 4 dziennikarzy z Radiowej Trójki. W gali wręczenia nagrody uczestniczyła Agnieszka Szwajgier. Pani Kubo, ukłony. 18.31. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła. 3 minuty temu Romuald Wójcik. Czas na skrót informacji. Zakazu działalności aptek i hurtowni, których jedynym celem jest wywóz leków z Polski, chce Ministerstwo Sprawiedliwości. To jedna z propozycji na rozwiązanie problemu braku niektórych leków w aptekach. Jest też przepis, który zabroni hurtowniom nabywania leków wprost od aptek i większe uprawnienia dla inspektoratu farmaceutycznego. Za nielegalny wywóz leków ma grozić nawet 10 lat więzienia. Za pobicie 6 studentów z Turcji sąd w Opolu skazał 4 młodych mężczyzn na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Napad miał miejsce w jednym z barów w grudniu 2016 roku. Oskarżeni przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. Mają też zapłacić 1500 zł grzywny i 4500 odszkodowania. Przyjęcie porozumienia w sprawie okresu przejściowego po Brexicie zarekomendował przywódcom unijnej 27 szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Dałoby to zielone światło do negocjacji ostatecznej umowy z Wielką Brytanią w sprawie wyjścia z Unii. W piątek na szczycie w Brukseli mają o tym rozmawiać unijni przywódcy. Trójka. Program trzeci. 18.34. W studiu jest już Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam bardzo serdecznie. Od razu witam naszego gościa. W dzisiejszym programie bardzo ważny projekt jest ekspert rynku paliwowego Andrzej Szczęśniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozwoliłem sobie zaprosić pana, panie Andrzeju, dlatego że dziś rano, kiedy się obudziłem, dotarła do mnie, myślę sobie, fajna informacja. Otóż amerykański resort dyplomacji po raz kolejny skrytykował Nord Stream 2. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert oświadczyła, że firmy biorące udział w projekcie muszą brać pod uwagę ryzyko amerykańskich sankcji. I tak sobie pomyślałem, no mamy potężnego sojusznika, jeśli chodzi o torpedowanie tej inicjatywy. Czy pan również z taką konstatacją się dzisiaj rano zderzył? Panie redaktorze, no to pan zapóźnił się strasznie. Ja popatrzyłem na Twittera pana premiera i pan premier o 23 z minutami odnotował już ten sukces. Czyli pan premier w nocy siedzi w ministerstwie, czy w urzędzie premiera i takie rzeczy, że tak powiem, potwierdza tweetami. Ja to tak na propos żartu, natomiast rzeczywiście nie jest to rzecz przełomowa, ponieważ jest to dosyć rutynowe potwierdzenie pewnego jakby stanowiska Stanów Zjednoczonych, które jest wyznaczone po pierwsze ustawą, bo jest taka ustawa, która mówi, że trzeba nałożyć sankcje na te podmioty, które tam, chodzi tam o Rosję, Ukrainę itd., a z drugiej strony z rutynowych dosyć, jakby powiedzieć, tych konferencji prasowych, na których pani Nauert jest pytana przez dziennikarzy i tu była przez polską dziennikarkę pytana i ona po prostu jakby odpowiada dosyć rutynowo. Natomiast generalnie, jeżeli popatrzymy na sytuację, to Stanom Zjednoczonym no nijak się nie opłaca wprowadzanie tych jakby represji czy sankcji wobec firm. To jest kilka firm europejskich, niemieckich, brytyjskich, francuskich czy holenderskich. To jest sytuacja, kiedy wobec własnego sojusznika, no Europy, najlepszego sojusznika Stanów Zjednoczonych i w NATO i gospodarczego największego rynku Stanów Zjednoczonych robi się coś, co jest nie do przyjęcia. To znaczy Europa powiedziała, że na takie sankcje odpowie i na takie sankcje się absolutnie nie zgadza. I tutaj moim zdaniem to jest rutynowe powtórzenie. Natomiast Donald Trump, który praktycznie co tydzień komuś jakąś wojnę handlową wywołuje, prawda, wypowiada, a grozi jeszcze następnymi, nie ma tutaj żadnego dokładnie interesu, żeby jeszcze narażać się Europie, z którą, pamiętajmy, Trump ma w tej chwili konflikt stalowo-aluminiowy, tak. Czyli te cła, które nałożył na, a to jest bardzo duże, bo patrząc kolegialnie, Unia Europejska jest największym eksporterem do Stanów Zjednoczonych stali. Aluminium, prawda, to wie Kanada, natomiast stali jest Europa. I w związku z tym nie wydaje mi się, żeby jeszcze podgrzewał atmosferę jakimiś poważnymi działaniami w kierunku karania europejskich firm. No ale wydawałoby się nawet logiczne takie stanowisko Stanów Zjednoczonych, bo przecież blokując budowę tego gazociągu, jakby otwiera też możliwości dla swoich surowców, swojej ropy, swojego gazu. Oczywiście, no ta konkurencja istnieje i ona widać na przykład na polskim rynku, tylko problem jest taki, że gaz rosyjski jest dramatycznie tańszy od amerykańskiego i to nawet szefowie wielkich firm mówią tak, no 50% drożej jest kupować amerykański gaz. W związku z tym gaz LNG, czyli ten skroplony, on jest, ma swoją funkcję. On jeździ po świecie i tam, gdzie są wysokie ceny, on po prostu dostarcza gaz. Na przykład jak w Wielkiej Brytanii była tam mały kryzys, duże mrozy, to dopływały statki LNG i one jakby zaspokajały. Cena szła w górę i ten drogi gaz LNG jest sprzedawany. Natomiast Europa jest sferą odbioru dużo tańszego gazu rosyjskiego. I tutaj wprost się mówi, że nie może być tak, żeby Amerykanie, mówią europejskie firmy, nie może być tak, żeby Amerykanie zmuszali nas do kupowania droższego gazu swojego, blokując tutaj swojego konkurenta. Także sprawa jest dosyć skomplikowana i nie wydaje się tak prosta jak na przykład w sferze tam chińsko-amerykańskie, ponieważ tam jest, nie ma sojuszu politycznego, militarnego. W związku z tym ja bym przypomniał taką historię. Ronald Reagan w 1982 roku także nałożył sankcje na europejskie firmy, które chciały budować rurociąg ze Związkiem Radzieckim jeszcze wtedy. I co się okazało? Po pół roku musiał się rakiem wycofać z tego, ponieważ sama Margaret Thatcher, która była największym sojusznikiem Reagana, powiedziała, proszę, o nie, brytyjskich firm, to on nie będzie sankcjami obkładał. Także to jest taka, no powiedziałbym, delikatna kwestia. No dobrze, a co pan na to, że Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjęła dzisiaj stanowisko popierające przygotowany przez Komisję Europejską projekt zmian w dyrektywie gazowej wymierzony w gazociąg Nord Stream 2? Dokładnie, dokładnie. W Unii Europejskiej, w parlamencie, w Komisji, w Radzie Europejskiej wrze. No to jest wiadomo, Unia Europejska to jest wielkie targowisko interesów. W związku z tym Parlament Europejski jest przeciwko Nord Streamowi. Komisja Europejska uchwaliła nawet prawo, które, znaczy, przepraszam, przygotowała prawo, które ma zatrzymać jakby ten Nord Stream tam oczywiście poprzez prawo i poprzez procedury, a co najmniej opóźnić. A co się okazuje? Rada Europejska, czyli to najważniejsze ciało, to powiedzmy Rada Ministrów, tam gdzie no, jest, są głowy państw, powiedziała tak, znaczy jej dział prawny powiedział, nie, te przepisy naruszają konwencję ONZ-owską zwaną prawem morza. W związku z tym nie ma mowy, żeby je uchwalić. W Unii Europejskiej są dwa podejścia, takie bym powiedział populistyczno jakieś takie, to jest właśnie parlament i jest taki realpolitik i tu jest Rada Europejska, która mówi tak, nie może być tak, że Unia Europejska, która potrzebuje gazu, jest odcinana od swojego najlepszego, największego dostawcy. Czyli od Rosji. Od Rosji, no Rosja w tej chwili jest największym dostawcą. I proszę zauważyć, jak były te ostatnie mrozy, to tylko Rosja mogła zwiększyć przesyły gazu do Europy i tam bili rekord, Gazprom bił rekord za rekordem codziennie, natomiast to nawet ostatnio chwalił jakiś niemiecki szef firmy, mówił, że Norwegia nie miała, nikt nie miał gazu, tylko Rosja mogła dostarczyć większej ilości. To na zakończenie jednym zdaniem, bardzo proszę o skrótową wypowiedź, dlaczego dla nas tak ważne jest to, żeby ten rurociąg nie powstał? Znaczy, moim zdaniem jest to błędna polityka, natomiast problem jest taki, że jeżeli ten gazociąg powstanie, to my staniemy się takim ślepym zaułkiem, to znaczy nasza rola jako państwa tranzytowego jest maleje, no natomiast jeszcze większym dla polskich polityków ma znaczenie to, że Ukraina jako kraj tranzytowy straci po prostu na znaczeniu. Bardzo, bardzo poważnie. Naszym gościem był ekspert rynku paliwowego Andrzej Szczęśniak. Arkadiusz Rzekier, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. 19 minut do 19, a ja mam dla Państwa jeszcze zaproszenia. Jutro w studiu Agnieszki Osieckiej koncert Sofii Zelmani. Artystka i jej zespół wykonają po godzinie 19 piękne nastrojowe ballady, a Państwo będą mieli okazję posłuchać i zobaczyć to przy Myśliwieckiej. Mamy 10 podwójnych zaproszeń. 22 i 7 trójek. Automaty liczą cały czas. Automaty liczą na człowieka. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty, automatyzują. Automaty szybko niszczą się, ale znowu się reprodukują. Yeah. to Klan i Automaty. Kwadrans do godziny 19. Jakiś czas temu prosiłem Państwa o wysłanie pamiątek z San Escobar. Przy okazji przypominam, głosowanie w ramach plebiscytu Srebrne Usta. Najłatwiej chyba przez stronę internetową srebrneusta.polskieradio.pl. Pani Marzena pisze tak, owszem, pamiątka z San Escobar, załącza zdjęcia, gustowna torba, los pamiątko z San Escobar. Ucieszył mnie jeszcze mail od pana Radka z Radomia. Dzień dobry, panie redaktorze. Nie mam jeszcze pamiątki z San Escobar, ale mam magnesy na lodówkę. San do mierza i San oka. 3 po 3. Mariusz Cieślik, dobry wieczór. Witam Państwa w towarzystwie Piotra Gnosowskiego, aktora, showmana, a także autora książek. Dobry wieczór, dzień dobry. Witam serdecznie. No, tym autorem książek mnie zażyłeś, bo na razie jednej książki, ale druga w pisaniu jest. Dziś studniówka rządu i właśnie w tym dniu mieliśmy expose na temat polityki zagranicznej, a do tego kolejne zwolnienia kolejnych wiceministrów. To pomoże rządowi wizerunkowo, premierowi? Premier zapowiada, że będzie 25% nawet redukcja. Nie wiem, ile ich tam wszystkich jest, natomiast... Dużo. No właśnie dużo. Jak się okazuje, bardzo dużo. I chociażby dzięki tym dymisjom mamy okazję dowiedzieć się, kto tam był. Jak mieli na nazwisko i imię. Do tej pory niewiele słyszeliśmy o tych ludziach. Oczywiście. No tak, rzeczywiście jest... No jest to dla mnie dość zabawne oczywiście i takie troszeczkę pod publiczkę, ale to ja sobie to pozostawię bez komentarza. A co mogłoby rządowi pomóc, gdyby Piotr Gąsowski dziś stanął na czele gabinetu politycznego premiera Morawieckiego, to co by doradził premierowi? Co zrobić? To znaczy, nie chciałbym się tu wypowiadać jako ekspert od języka angielskiego, chociaż nieźle władam tym językiem. Pan premier z pewnością lepiej włada ode mnie. Natomiast jego język wyuczony jest językiem bardziej ekonomicznym. Angielski. Angielski oczywiście. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o pewne lapsusy, pewne nieścisłości, albo złe używanie idiomów, o czym tutaj mówią i biją na alarm angliści, to bym tu doradził, żeby czasami lepiej rozgryzł idiom. O. Albo żeby mówił po polsku i wtedy nie będzie kłopotu. To by było najprościej, tylko wtedy nie mamy gwarancji, że ktoś, kto go tłumaczy, nie zrobi błędu, tak jak w wiadomym przemówieniu na YouTubie, ale ja mam takie jedno pytanie, czy jako specjalista od komedii, od repertuaru komediowego, satyryk, też występujesz w programach satyrycznych, uważasz, że nie przydałoby się premierowi trochę więcej uśmiechu? Uśmiech, absolutnie. Bo zresztą, nie wiem, czy państwo wiedzą, już zaczęła być bardzo popularna ksywka na premiera, Krzywousty, Mateusz Krzywousty, bo on mówi tak troszkę na bok i gdyby ten drugi kącik ust dociągnął, też to powstałby po prostu coś na zasadzie uśmiechu takiego promiennego, a uśmiech otwiera serca, rozumy, sprawia, że wszyscy naokoło czują się lepiej. Jestem absolutnie przekonany, że gdyby pan premier więcej się uśmiechał, na pewno byłby milej przyjmowany. Jeszcze mnie bawią mnie, no muszę to powiedzieć, bo ostatnio widziałem wywiad z panem Mastalerkiem, który pełnił bardzo ważną funkcję, jeszcze za czasów Beaty Szydło. I Mastalerek pozwolił sobie na krytykę premiera, tak, twierdząc, że nie chciałby się wypowiadać, no ale mogłoby być lepiej, a dziennikarz pyta, ale w jakim sensie? No nie chciałby się wypowiadać, ale mogłoby być lepiej, no ale w jakim sensie, co by pan zmienił? No nie za bardzo chciałbym się wypowiadać, ale jednak mogło być lepiej i to był znakomity kabaretowy wywiad. No. Mogłoby być lepiej i panu premierowi tego życzymy. Życzymy. 3 po 3. No dziś pierwszy dzień wiosny, a więc to jest dobra wiadomość i wszystko... Czuję w kościach. Tak, wszystko wskazuje na to, że zimy już niedługo nie będzie i teraz niespodzianka. Nie będzie też czasu zimowego. Wszystko na to wskazuje. No właśnie, tego się troszkę boję. To znaczy, jeśli przyjmiemy, że będzie czas letni, to jest cudownie, bo będą dłuższe dni, w sensie dłuższe. To jest dobra wiadomość dla tak zwanych sów, którzy lubią się późno położyć i późno kłaść. Natomiast dla skowronków... Późno wstać. Natomiast dla skowronków jest to gorsza wiadomość, ponieważ będzie dłużej ciemno, czyli załóżmy obudzi się taki człowiek o 7, nawet o 8 czasu tego, załóżmy, nieprzestawnego już, no i będzie cały czas ciemno. To chyba myślę, że proste jest wyjaśnienie, bo walczy o to PSL, czyli chłopi z... To jest ciekawe. Z Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem na czele walczą dzielnie o to, żeby czas zimowy zlikwidować? No jak myślisz, dlaczego? No ja myślę, że co? No wtedy latem są plony. No z całą pewnością, no tak, ale dla mnie to jest znowu taka wojna, jakaś taki temat zastępczy, troszeczkę, na pewno to jest też kabaret jakiś się za chwilę zatoczy. Nie, myślę, że chodzi o to, że o PSL-u ostatnio mało słychać. Może tak być, że to w końcu będzie coś ważnego, jeśli to się uda przepchnąć, to będzie jedna z tych kolejnych ostatnio ustaw, które no w zasadzie bardziej utrudniają niż cokolwiek zmieniają. No zmieniają i utrudniają, ale jestem przekonany, jakby zapytać się przeciętnego przechodnia, czy chciałby tego po pierwsze, a po drugie, czy miałoby to jakieś znaczenie dla jego życia, jestem przekonany, że odpowiedź będzie przecząca. Oczywiście, że przecząca, natomiast ludzie nie zdają sobie sprawy, że jak już nie będzie zimy, no to przecież co zrobić z zimowymi oponami? No, trzeba będzie je, na przykład chciałem powiedzieć spalić, ale to nie będzie ekologiczne, bo przecież właśnie przez to, że palimy oponami, w niektórych miejscach mamy takie stężenie smogu. Ja mam inny postulat, zlikwidujmy czas w ogóle. 3 po 3. No i teraz niespodzianka. Uwaga. Aż 11 służb i urzędów korzysta z pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Co ciekawe się pojawiło ostatnio? Fałszywi policjanci, fałszywe karetki, fałszywe służby. Widziałem, ale to nie są do końca fałszywe, bo oni robią wszystko zgodnie z literą prawa. Bo to nie jest tak, że ktoś się podszywa i napisane ma policja, tylko tak jest pomalowany, że z daleka sprawia wrażenie, że jest to na przykład policja, albo ambulans, albo przewóz krwi i tak dalej, i tak dalej. Zresztą bardzo popularny, bo to już jest od paru lat. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy państwo zwrócili uwagę. Motocykliści, niektórzy mają takie odblaskowe kurtki, kamizelki i z tyłu mają napisane Polska. Z daleka wygląda to jak policja. Tak, co budzi od razu respekt i tak człowiek się naciska pedał hamulca i podobnie tutaj prawdopodobnie jak widzisz taki pseudo radiowóz, a nie radiowóz z odległości, nie wiem, we wstecznym lusterku z odległości 200 metrów, no to od razu masz taką intencję, żeby go przepuścić. No to chyba w ogóle o to chodzi, to znaczy ci ludzie robią to głównie, zdaje się, na samochodach firmowych, tak ja czytałem o tym i chodzi o to, żeby no, w korku przejechać, żeby cię puścili, żeby się bali. No, Polak potrafi. Bardzo potrafi. Tam wystarczy po prostu użyć odpowiednich barw, odpowiednich odblasków i już będzie... Chociaż ja nie wiem, czy człowiek by chciał na swoim eleganckim samochodzie wychuchanym mieć te barwy. Na swoim nie, ale na firmowym dlaczego nie? A właśnie. I teraz jest ciekawa rzecz, bo tak sobie pomyślałem tak, co gorsze, fałszywy policjant czy fałszywy ksiądz? Już sam nie wiem. Wydaje mi się, że jednak fałszywy policjant, ponieważ to się wiąże może się wiązać z mandatami, z jakimś zagrożeniem życia. No dobrze, ale jakiś czas temu zdarzyło się w Mielcu, że osobnik... Z którego, przepraszam, pochodzę. Tak, że osobnik udający księcia spowiadał kilka godzin. Podobne historie zdarzyły się w Warszawie, Ostrowie Wielkopolskim, a nawet w Licheniu, więc my zalecamy ostrożność. Ostrożność, ale jeszcze tam pamiętam, że ksiądz zadawał pokuty i te pokuty były po prostu tak irracjonalne, na przykład, żeby pokutnik wystukiwał na koloryferze melodię z Ojca Mateusza i teraz ja w coś takiego jestem w stanie uwierzyć, bo pamiętam, kiedyś grałem księdza, parę razy. Ale jak księdza wystukiwać tę melodię? Przecież nikt tej melodii nie zna. No to prawda, ale tym bardziej jest abstrakcyjne. Ale chodzi mi o to, że jak grałem księdza, byłem wtedy no, mało jeszcze znanym aktorem, to naprawdę pół wioski przychodziło i chciało się wyspowiadać. To bardzo działa na wyobraźnię i mało komu przychodzi do głowy, że ktoś byłby tak bezczelny, wszedł do konfesjonału, założył stółę i spowiadał tych biednych spowiedników. Ja tylko powiem, że taka spowiedź jest nieważna, jak twierdzą czynniki oficjalne kościelne i zastanawiam się, jaką pokutę takiemu fałszywemu księdzu zadać. Proponowałbym, żeby został ukarany mandatem przez fałszywego policjanta. Ale żeby musiał go jednak zapłacić. Tak. No dobrze, to a propos przebierańców, no to ta cała historia z tymi fałszywymi pojazdami to chyba przypomina nam jedną piosenkę, no słynną piosenkę, polityczną, ale to dzisiaj już nie polityczna, no Andrzej Rosiewicz i chłopcy radarowcy, tak słynni chłopcy radarowcy. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. Czas by już na finał, puenta się zaczyna. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Mariusz Cieślik i Piotr Gąsowski. Usłyszymy się jutro. Państwu jak najmniej przebierańców na swoich drogach. 3 po 3. To już 6 minut pozostało do 19. zd3@polskieradio.pl. Wczoraj dokładnie w początek wiosny w Starym Polu sypał śnieg, pisze pan Dariusz. Dziś dzieci ze szkoły poszły topić marzannę i zero śniegu.